चोरी चोरी चुपके से आएगा जो आके मुझे ले जाएगा। चोरी चोरी चुपके से आएगा जो आके मुझे ले जाएगा। यही जीवन है वो अपना, चोरी चुपके से आएगा वो आके मुझे ले जाएगा। कितने जन्म आज मिल रहे शादी किस्मत का एक खेल है। Okay.